نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وقال تعالى وما جعلنا لرجل من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمي الجمار فوقف فقال خذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذا وفي رواية خذوا عني مناسككم لعلي لا أراكم بعد عامي هذا وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولد نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ونبع يوم الاثنين وخرج من مكة مهاجرا يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين ومات يوم الاثنين زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو ما دا اللہ دی کتاب یو سو آیاتنا استا سروان دی تلاوت کرل او یو حدیث مبارکہ او یو قول د حبر الامه عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما. داول آیات مبارکہ لفظی ترجمہ دادا رب کریم فرمائی چه ندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر اللہ وی زما رسول لے ددوین مخت دیر رسولان و انبیاء علیہم الصلاة والسلام تیر شوی دی نو آیا کدوی وفات شی یادوی تا شہادت ملاو شی نتاسو و ددی دن نواپس کی گئی. رب کریم فرمائی او فرمائی ہر غسوک چی اغد دین نواپس شو پخبلو پندو سرا نو دے دی یادو ساتی چی دے اللہ والدین تا زربر تکلیف نشی رسولے ددی دین محافظ اللہ دے او ددی دے حفاظت زمواری در رب کریم پا دست قدرت کی دا نو کسوکم دی دین تا شا کی او دین واوری نقصان دا غجولے کی بغرزی گی د دی دین محافظ اللہ دے دا بتر قیامت پوری قائم و دائم وی. خود غمر دے و ازر دے چی اللہ با بدلور کی شکر گزار ہوتا. شکر گزار سوک دی چی غید قرآن پاک دلوی نعمت او دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت او دا رسالت دلوی نعمت شکر ادا کئی. او دی آیات مبارک نزول مخوق کی شئو غزوہ احد کی دا شیطان پا ذریبان دا خبر خور شئو چی نبی علیہ السلام شہید کرے شو. نبی علیہ السلام شہید کرے شو دا آیات اللہ رولے گلو چی زمانہ حبیب خودی و عظیم مقصد دا پارا ما دی فانی دار ترالی گلے او کلے چی دا مقصد پورشی نو دی بددی دار فنا نزی دار بقاتا ددوین مخکم داتی انبیاء علیہم السلام یو مقصد دا اللہ دا طرف نروڑو او چی کل آغا مقصدی پورکو نو ددی فانی دار نلاڑو نو آیا که زما حبیب وفات شی یا شہید شی نو لتا سو بدا دین پریزی سا دا غوال جو چی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خطبہ ویلیو چی کل دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو اور رخصت شو او اغی خطبی مقصد دادوی من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. وی خلق واو رئی چاک دا اللہ بندگی کولا چا دا اللہ عبادت کولو نو اللہ قائم و دائم دے امیشہ دا پار فنا پہ نرز. او من کان یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات. وی چاک دا اللہ دا حبیب عبادت و بندگی کولا نو دا اللہ حبیب دا دار فنانا دار بقا تلاڑ. بعض مشرکانو بدا اللہ دا حبیب بارکی وی چی دی نارینا اولاد نشتا چکمو اغپ و ڈکوالی کی وفات شوی نو بس خوچ دی وفات شی کنا نو العیاذ باللہ دا دی دا سلسلہ و ختم شی. اللہ دا آیات رولی گلو اللہ وی حبیبا تا نمخی دنیا کی ما یو تند پارا دنیا کی ہمیشہ پاتی کی دل ندی لکلی دادا ہمیشہ پاتی کی دو زین رے نو حبیبا کا چرتا سو وفات شئی نو دا کم کافر و دشمنان دا دین چستا سو وفات پہ انتظار دینو لدے بگنے سامی شئی یو سڑے چی دبل مرگ لخوشحالی گی نو اللہ بخوشحالی دے چی پدہ مرگ نرات لے ندا خو پتول راضی کل نفس ذائقت الموت. او یو حدیث مستا سوان دے ولستو جابر رضی اللہ عنہ ایمان نبی علیہ السلام کتو چھ جمراتی وشتل دا شیاطین و غسلی چھ غیبان نخی جوڑی شوی او ہا غزے کہ ابراہیم علیہ السلام شیطان قتل وشتے اس داغی سلی ندا اللہ حبیب د جمرات سرودری دو اوی خلقو مان د حج دا مسائل زدکی کی دیشی دے کال نپس بیا حج نکا فلعلی لا احج بعد عامی حضا. یہ روایت کے داسے الفاظ راغلی وی خلق راش ایمان دے دین دا مسائل ذکی لعلی لا اراکم بعد عامی حضا کی دیشی دے کال نپس بیا زتا سونوی نبی. ذکر اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے ہجرت پلسم کال وانی حج کرے چی اغیت حجت الاسلام وی اغیت حجت الوداع وی اور آغی حج نہ واپس چی دا اللہ حبیب راغلے نو اہل علم لکلی چی دا آیات اللہ رب العزت را نازل کو پا میدان عرفات کے دے جمعی مبارک و رضوا دا عرفی و رضوا جبریل امین علیہ السلام راغ و دایات مبارک نازل کو اللہ و یلیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضویت لکم الاسلام دینا وینن مستاس دین مکمل کو نعمت میں دربانی پورا کو او تاسو د پار اسلام میو پسندید دینو گرزول چستاسو اخلاق شکل ودونا خیراتونا دعاگانی ہر قول فیل دی دی اسلام مطابق وید دین پس نبی علیہ السلام دنیا کی یو اتیا و رضی جو اندے و بیاد دی دار فنان دار بقا ترخصت شے او دا غمق کی میاش تی رشی وجدی تا سفر ہوئی دیکھ دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیمار شد اگا بیماری وقتاً پا وقتاً سوا کے دا او دا کم میاش دے توی ربیع الاول نو دیکھ بیاد اللہ حبیب وفات شد او دے دار فنانا دار بقات لال او حدیث پاک کی مراغلی دی ام المومنین فرمائی دا اللہ حبیب راغی او جنازی تلاڑو یا جنت البقیع تلاڑو قبرستان تا نوی چراغ فاجدنی وانا اجد صداع راسی اللہ حبیب چکور تراغ زما پسر کے درد ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائے وانا قول واراسا او ماوی وازما سرا مد اللہ حبیب بل انا واللہ عائشت واراسا وی عائشی بھی تو خود سر دو جنا فریاد کے و زما دے دا اللہ پزاد قسمی زما پسر کم دا اللہ حبیب وی درد دے دا دے بیمارہ ابتداو دا پا کمر چنا پوہ زنانا و ناری نوی چوری دا دغا رزمانی بیماری سخت شوی وی نن امت دا محبت پا شکل کی دا محبت پا انداز نپوی دغا رز دا بیماری دا سخت دو وی پا دغا رزو کی بیماری سخت شوی وی او دے دغی چوری دا پارے ثبوت نشتا یو سڑے خوراک کئی بہترین خوراک کئی چوری کئی نو چکل کئی نو کئی دے کنا او پا دی نیت چی دا اللہ دا حبیب بی بیا نو کڑی او بیماری خشوا نو دا پا شریعت متحربانی دا زان ندر اجوڑو لی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیماری سیوا شوا او وقت ار وقت بیماری دا سیوا کی دا او آخر کی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا ٹول بیویانو کو اجازت دا بیماری رضی دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ پکور کی تیرے کی او بی بی فرمائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وی فاطمہ رضی اللہ عنہ رالا تکہ دا اللہ دا حبیب ٹول نارینا او زنانا اولاد دا غیب حیات مبارکہ کی وفات شروع صرف دایو لور بی بی دا چی دی دا خپل والد عظیم درد و غم او وفات تکلیف کتلے ہو دا اللہ حبیب چوکتا وی مرحم بی ابنتی فا اقعدہا عیمینہی وی مرحبا دی زما پا لور بی بی او زان سر ایخی طرف لکی نولا او دا اللہ حبیب ورتوی چی زما بس دنیا ندت لو وقت را نیزی شوی فتق اللہ وسبی نو کزو وفات شم تد اللہ نو یری گا صبر وک فنعم السلف انا لکی چار پارک مخ کی سوگزی او وی جر زما شهید رور لار دے او زما فلان عالم والد لار دے ویز دیر خمخ کی تلن کے امتاد پر داسی بلی چان امخ کی سوک تلے نی فاطمی رضی اللہ عنہ توی فنعم السلف انا لکی زدیر خمخ کی تلن کے امتاد پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قول مستا سڑوان دے ولستو حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی ذکر کرے چی دا پیر پا ورز بانی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا شویو او دا دا پیر مبارک ورز و چی پدی کی ورت نبوت ملاو او کل چی دشمنانو تنگ کو او پریشانے کو او دا مکی مکرمی اغفراق وطن پی تنگ کو نو دا اللہ حبیب چی حجرت کولو دا پیر پا ورز دا مکی مکرمی نووتو او بیا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سورز غار سور کی تیر کی او چکل مدینی منوری تتلو ندام دا پیر رزو او دا اللہ حبیب وفات شویم دے دا پیر پر رزبانے او انس رضی اللہ عنہ وی رسو بے قول ذکر کو وی مال آغا و رزم یاد دا چپکم رز امام الانبیاء مدینی تو یہ بے تراغے چدا ٹھول وطن روحان شو ٹھول خوشحالی خوشحالی شو او بیا آغا حال امرا یاد دے چکل اللہ حبیب دے دے دار فنانا دار بقا تو رخصت شو چے ٹھول مدینہ وی تیار شو ندی مبارک میاش کی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو او پر ربیع الاول کی آغای پیدا شویم دیکھئے ہی پیدا شویم نی دیدی وجلن اللہ دا حبیب پیدایش دو امت دا پارا یولوی دا خوشالی سبب دے اور اللہ حبیب فرمائی دی دا اللہ دا حبیب دا وفات اغا مصیبت امت دا سی مصیبت دے چہ دا سی مصیبت بلنشتا دا سی مصیبت بلنشتا حدیث پاک کی راغ دی دا اللہ حبیب زنانو تا تقریر کولو وی تاسو کی دا چا دو بچی دا چا دری بچی دا چا سلور بچی مڈشی دا بورتا پرد دا قیامت شفاعت کئی بے دا دو ذکر مکوی کد چا یو وفات شی آبا مورتا مخل ولاڑی نوم المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا چی دا غی اولاد نو آورتا وی حبیبا کدی امت کی دا سی زنانہی بھی اولادا چی دا غی نہیں بسکئی بل اللہ حبیب ورتا وی اید پارزم مخ کی تلیم کنا یو مور تا د بچی په وفات چې غي صبر او جنت ملاويږي وی بی بی تا ته پته دا چې امت ته زما په وفات سره ملاو دي زما غونتی مصیبت په دینه دراغله نو زب مخ کې سیم زب مخ کې دایده پارسی مو دی او جن رسو حدیث ذکر کو وی الله چې دی امت سره اراده ولري نو نبی مخ کې وفات کې دی رسو پادش مخ کې لار شي تیارې ورته لکه تاسو صلی الله غرض مشکات کې حدیث تیر شو وَأَنَا فَرَتُكُمْ عَلَى الْحَوْزِ وَأَنَا فَرَتُكُمْ عَلَى الْحَوْزِ وی زبا یولوی دا خوشالی سبب دے اور اللہ حبیب فرمائی دی دا اللہ دا حبیب دا وفات اغا مصیبت امت تا دا سی مصیبت دے چے دا سی مصیبت بلنشتا دا سی مصیبت بلنشتا حدیث پاک کی راغ دی دا اللہ حبیب زنانو تا تقریر کولو وی تاسو کی دا چا دو بچی دا چا دری بچی دا چا سلور بچی مڈشی دا بورتا پرد دا قیامت شفاعت کئی بے دا دو ذکر مکوی کد چا یو وفات شی آبا مورتا مخل ولاڑی نوم المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا چی دا غی اولاد نو آورتا وی حبیبا کدی امت کی دا سی زنانہی بھی اولادا چی دا غی نہیں بسکئی بل اللہ حبیب ورتا وی اید پارزم مخ کی تلیم کنا کہ یو مور تا دا بچی پا وفات چی غی صبر کو جنت ملاوی گی وی بی بی تا تا پتا دا چی امت تا زما پا وفات سمیلاو دی زما غنتی مصیبت پا دینا در آگلے نوی زبا مخ کسیم زبا مخ کی دید پارسیم اور دیو جن رسو حدیث ذکر کو وی اللہ چی دی امت سر ارادو لری نو نبی مخ کی وفات کی دی رسو پا دیش مخ کی لارشی تیارے ورتک لکتاو صلاح غرض مشکات کی حدیث تیر شو وَأَنَا فَرَتُكُمْ عَلَى الْحَوْزِ وَأَنَا فَرَتُكُمْ عَلَى الْحَوْزِ وی زب په حوض کوثر تاسو لمخ کی تیارې کو لکه عمل مرضی او تا لمخ کی نه خوراک اوس کا کر اسباب برابر کړی وی وا نفرتکم للحوض په حوض د کوثر بز تاسو لمخ کی لاړ او یاد ساتي ګوره باز داسې اخلاق او اعمال لی چې د حوض کوثر نه به پسړی راشړل شي هغه د الله د حبیب سنت پری خدلی او رسومات او بدعات او رواجونه اختیارول دیو جنا چاله چې د الله حبیب مخ کی سوی مخ کی وانا فارتکم علی الحوض لکه تاسو د ماشومان راوړو جنازه چې کوم وایو کنه اللهم اجعلهنا واجعله لنا فرطا الله را موږ لمخ کی تیاری کول واله جوړ کی نو که یو ماشوم بچی تیاری کول والی نو د سید البشر غنت فرط وکم ځای کی پیدا کی نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی میاش کی دا دنیا را رخصت شے اگر سوچ کوئی بعض خلق جشنی میلاد النبی مناوئی سوک باروفات مناوئی دا ہر مسلمان اگر زمو استاسو دی ایمان یولوی سشے دے جز دے دی ایمان یولوی جز دے دا اللہ دا حبیب محبت او منا سڑی کی دا اللہ دا حبیب محبت و امین نی نا مسلمان کی دش خود محبت انداز دا اللہ حبیب کھولے محبت کا دا اللہ دا قانون مطابق شی نو اگر محبت دنیا و آخرت کی فائدہ مند شی او کو محبت دا جہالت پر نیت شی نو نسوارا عیسیٰ علیہ السلام سر محبت کھولو گا محبت کی دمر دا اندازی نے سیوا شل وی ابن اللہ دا اللہ زوید العیاذ باللہ کلوئی ان اللہ هو المسیح ابن مریم وی دغ عیسیٰ علیہ السلام چھے دے بعینی ہی العیاذ باللہ بس خودے دارے او سو کوئی ان اللہ ثالث ثلاثہ چاوی چھے دا دریم دا دریو ندے لدی وجن دا اللہ حبیب امت توئی لا تترونی کما اطورت النسوار المسیح ابن مریم وزما امتیان و اوری ما گور د خپل مرتبه او درجی نه زیات لوی وای ما لکن سوارا او چ خپل پیغمبر عیسی علیہ السلام د خپل مقام او مرتبه نا پورته کو نو د الله سره شریک کو ما سره کمی نه ساتای نو د دو خبرو خیال به ساتای فانما انا عبد الله ورسوله زګور د الله بندم اعوذ د الله رسولم دا محبت انداز بھائی دا خود ہم استاد ایمان دے چھے ٹول نزیات محبت دا نبی علیہ السلام سر دا صحابہ کرام نا ای جشن میلاد النبی مناو کرے اگئی بار وفات مناو کرے خیرات منا نے اکثر دا سے خلق دی کی دور تاوار نے کہی چھے غریب فقیر مولا آگا تیر پریشان ہے خیرات چکے نو مولا لنور کے طالب لنور کے فقیر کنڈو لنور کے او د باروفات دی گونر سکے اغا نہ کزا کے ددی پ شریعت کے زما عزت مند ساسل نو خیر خیرات تے ار وخت یو سڑے کئ او پدی او رزبانی تخصیص کول پدی او رزبانی تخصیص کول او داویل چ دا خیر خیرات پڑی کی دیر لوی ثواب دے بعد پکی جلوسنو واسی بعد پکی وئی چ نبی علیہ السلام دیتا سکی گی حاضری دا ټول غلط قائد و رسومات تی زمان ټول علماء دیو بندو لی کری چی جشنی میلاد النبی مناول بدت تی فتاو دار لوم دیو بند سبر فتاوی چی زمان دا کابیرینو رکھ لے دا اللہ دا حبیب سیرت و صورت دی اروخ بیانی دا دی ایمان یو حصہ دا دی ایمان یو حصہ دا بلکہ سمر چی امتی پزلک دا اللہ دا حبیب محبت دیروی دمر بد آغد اللہ دا حبیب دا سنت و دا قول و فعل سرا محبت بھی دیکھ دام یاد اس آتے ہی دا اللہ دا حبیب محبت حقیقت کی دا آغی دا سنت و تابداری دا کہ اس لئے دعوی خو پخلا کئی چیز ما دا اللہ دا حبیب سرا محبت دے خود دا قول فعل دا سنت و نخلاف دے نوی اللہ وی چیز دا درغ جن لے دا اللہ کتاب وی چیز دا درغ جن لے دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم محبت دا دیمانی ہوئی سو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا د پیر په ورځ باندې وفات شوه. انس رضی اللہ عنہ نے روایت تے انس رضی اللہ عنہ نے روایت تے دیو یخر نظر نظر تو ہا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و یخرنے نظر شمال اللہ حبیب تکڑو نو د پیر رضوا. ابو بکر رضی اللہ عنہ اغا عظیم شخصیت تے جدا اللہ دا حبیب پہ بیماری کی ولس منزنا دا اللہ دا حبیب دا مسلے دا پاس امت تا دا کری دا شام نبل چاند ہے. یو ذل و عمر رضی اللہ عنہ خلق روان دیکھو نبی علیہ السلام دا سی دا حجر مبارک پردو جدک اوی ندی مناسب چی او قوم کی ابو بکر موجودی او بل سکن امامتی کئی رضی اللہ عمر رضی اللہ عنہ مسلے نرست شو. ولس منزنا دا اللہ دا حبیب دوران بیماری کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مت ادا کری. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسکولو خلق اور پسی ولاڑو حجر چون کہ اللہ دا حبیب دی جماعت سر نزدی وا داسے پردے اوچا تک آو ایچی میں او قتل فنظرت الی وجیہ کانہ ورقۃ مصحف. انس رضی اللہ عنہ وئی داسے مخ مبارک زلے دو پرکے دو لکہ دا قرآن شریف پاڑا او خلق و خجون کی دی بیماری درد و تکلیف مخصوص کرو وی فاراد الناس وی انحرفو ان خریب و چی خلق و نموز گڑ ورشے دا اللہ دا حبیب دا لی دو سرا دا اللہ حبیب ورد حکم کوئی پخفل زی قائم دائم شے او بس پر بے رہ کتکا دا پیر پا ورس پا آخر ورس کے بیا وفات شو و توفی من آخر ذالک لیو. دیو جنا امام د تاریخ او امام د حدیث وای چې دا حدیث د دې خبرې دلیل لې چې هو یدل علی ان الوفات وقعت بعد الزوال. دا الله د حبیب دا وفات د پیر پرز د زوال نه پس شوه. نماز پخین مسکی خلق وکت نماز پخین په مسکی د الله حبیب صلی الله علیه وسلم یعنی خلق وکت او بیا چون کې د خلیفہ جوړولو مسله وا نو دا اللہ حبیب دا پیر پرز وفات شے پیر رزم چکمنی موا تیر شوا ورپسی دا منگل رزم تیر شوا او بیا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا بدھ دا ورز پشپی بانے نیم شپا آبازی کی دا پیشمنی وقت راغلے پا دیکی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے شوے دے دا دفن شوے دے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دفن شوے دے. علماء لکلی وی پا مخ دزمک دا سی کل سی حد دبل چانو لکہ دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در درش پی تو کالو کو عمر کی دا اللہ حبیب دنیا نلار دے او دا اکثر عمر پا جہادونو کی تیر شوے گڑی بی بیانے وی لگی تیری کڑی تندی تیری کڑی خو پسر او گیر مبارک کی دا شلو نزیات سپینو یختنو درش پہ تکال عمر کی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا نہ لاڑ رہے. ولیس فی راسہ ولحیتہ عشرون شعرۃ بیضاء شل پورے ویخت سپین دان برابر ادھر دا اللہ دا حبیب دیر بہترین کل صحت او دا شان وی گورا پانبیاء علیہم السلام دا حسن ختم ہے لکہ سرنگ باطینی پاک والدائی اعلائی انبیاء علیہ السلام او بیا پٹولو کی چھ امام الانبیاء سید البشر وی حضا اللہ دا حبیب خلوی حسن علوی حسن. صحابی وی مشکاہ شریف کی جلد لسانی کی حدیث تے وی دا سوار لسم اس پک بھائی وی کلب امی اغیت قتل کلب امی دا اللہ حبیب مخت قتل وی قسم می دی دا اللہ پزات عالیا چھ دا سوار لسم اس پک بھائی دا اللہ دا حبیب دا مخ مبارک مقابل نشکول او دا آغا نبی بسی تقوز کے وی صحابہ لبا پتہ لگی دا چپ دی لار نبی علیہ السلام لار رہے دکہ دا آغا لار نبا بوئی تلو چی آغا بوئی نپا مشکو کیو نپا امبرو کیو. یو صحابی نبی علیہ السلام تویلو لور ودوم ما سرسو تاونو کدہ اللہ حبیب سرسو وی یو شیشر آرا دا اللہ حبیب بان حجاز مقدس خو گرم وطن نے نخل مبارک پلاس جمشو پتیلی راسی کا اوے ورتا غ شیشہ کے بند کا ویزا دادے خوشبو یہی پسے لگے وہی دا غٹول کور نہ بہ خوشبو ایت دا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا قلو مبارک دا وجد دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غوی دیر کل صحت دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا غی پا غسل کی دا صحابہ کرامو اختلاف را غی معمولی خبر نو چی غسل بسوک ورکی دا بسنگ طریقے سرائی اور دا کپڑے با دا بدن مبارک نل رکو کنبل رکو نو حدیث پاک کراغلی عائشہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی کل چی صحابہ کرامو دا غسل ارادو لرلا نیوی منتپت نشتا زکر دا سے عظیم شخص چی اغا امام دا انبیاؤ دے سردار دا مرسلین دے وی دا پتا نلگی چی دا جامع دا بدن مبارک نلری کو غسل ورکو لکا عام مردن جامع لری کی پردہ پیوا چی غسل ورکے او کنا دا جامو دا پاس غسل ورکو نو کل چی دا اختلاف راغے ویلق اللہ علیہم النوم اللہ پا طول صحابہ خوب راوستو ہر صحابی جیسے خوب کل جٹے پر آلے حتی ما منہم احدن الا وزقنہ فی صدرہ یو صحابی منو مگر داغ دا زن پا دی سینہ پرتوا او دا سی جوٹی والے خوب پی غلباو کا سم مکلمہم مکلم من ناحیت البیت لا یدرون من ہوا بیا یو کسور تا خبرو کی دکور دا حجر مبارک دا گھٹنا خدا پتہ چالنے لگے دے چلا خبری کا ان کے سوک دے ویدہ اللہ حبیب تا غسل ور کئی او جامع مبارک دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا غسل ور کڑے شو اب ادا مسئلہ دا وی ہر سوک چی وفات چی نقفل سڑے دے غسل ور کئی اس خدا سی چی خپل دا رسومات نے نوزگاری فلانی زیل خبر کوا فلانی زیل خبر کوا دا یو ریاکاری خلقو جوڑا کڑی پدی کی میں پدی کیم خلق غرور کئی چی جنازہ کی دیر خلق شد ندا سی پبایا چی دیر خلق رو غواڑی او اغی کی اخلاص نی او اغی پا عدل بدل یو بل ترازی نو آئے کہ وہ مڑی لسا خیر ملاو شی اس خیر پدی بانی مڑی تن ملاوی گی اس خیر پدی مڑی تن ملاوی گی بل طریقہ دادا چی پکار دادے مڑے وفات سوک دے دا کفن دفن انتظام کئی سوک دے دا قبر انتظام کئی دمرا پوری دا مڑی سارول جائز دی چی قبر نہیں تیار او کفن نہیں تیار دا چی دا غزوے برازی او پلانے رشتہ دار لانے نرا رسے دلے یا بنن وفاتی او ای سباب مازیگر جنازہ کی دا دا شریعت نہ خلاف ہوگا او خپل با آغت سکے خپل با والا غسل ورکے نو خپل پا دے کے میخے لالے گڑانا لالے دیدی گنو غم دے ور سرا سوکرا گئے که سوکرا نگے خپل سڑے پکار دے چھ غسل ورکے نو دا اللہ حبیب تا غسل خپل ترہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ورکڑے او علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ او فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ او قسم ابن عباس رضی اللہ عنہ او اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ او یو انصاری صحابیم پکیو یو انصاری صحابیم پکیو داغنم دے اوس ابن خول الانصاری داد بنی خزرج قبیلے نو بدری صحابی دے علی رضی اللہ عنہ ہوتے ہوئے چنن شدوک اللہ وے دا اللہ پنم قسم در کم دا صحابی ورتوئے وحسنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی زمون دا اللہ حبیب کی برخ نشتا نو علی رضی اللہ عنہ ورت اجازت کوئی را دن نشا نو دیم پا غسل کی شامل شو علی رضی اللہ عنہ غسل ورکولو او دینو صحابہ کرامو حضرت عباس رضی اللہ عنہ او سامع ابن زید رضی اللہ عنہ او دینو رو ابا چولے اولی رضی اللہ عنہ ہوئے بی ابی انتا و امی مات یبک حیئن و میتن اے مور اپلار میدر نا قربان شا پا جوندن و وفات تا سمر پاک سمر صاف سمر ستا بدن چداغی مقابلہ پاک والی زینت حسن کی سوک نشکول حسان رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام مشہور شاعر دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بارکی دیر اشعار ہوئے دی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورک اشعارو کی دا اللہ توحید بیانی گی دا سید الکائنات دا قرآن و سنت مطابق صفت بیانی گی دا سے شاعران دا پا شریعت کے محبوب دی ممدوح دی حسان رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام بارکی وی وی و احسن من کلم ترقت عینی و اجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک خلقت کما تشاء وی قربان ستا غنت خیستا زما دستر گلا لیدلنے ستاغنت حسین لامین دوزی گولے ننے تدا ہر عیب و دو نقصان ندا سی پاک پیدا کڑے شوے کا انکا خلقتا کما تشاؤ تبوے لکا سنگ چی دی خوخوا آغشان پیدا کڑے شوے بیاد اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا غسل نفس دا آغوی دا قبر بارک علماء کرام ہوئے خبر دو قسم یو تپو منگو تاسو مرت شقی خبر وایو بل تل حد وای دو صحابہ کرام و انصارو کی یو صحابی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ انصاری نو مہاجر دای بشکی قبر نو جوړول مکہ مکرمہ کی او ابو طلحہ رضی اللہ عنہ چې انصاری صحابیو دب مدینہ منورہ کے لحد والا قبر جوڑو لو نباس رضی اللہ عنہ دوارو پس خبرو لے گلو اوی الہ العالمین دخبل حبیب دفارا دکم قسم قبر چتا تا انتخاب وی نو اغا صحابی مخکرا ولے نو حضرت ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ موجود نو او حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ را رہے نو دا اللہ حبیب تا لحد والا قبر جوڑ شو اسم علماء لیکنی دوارا قبرون درستی حکم از مکہ چی پخدا و پکی لحد جوڑی گی نو دا اللہ دا حبیب لحد خوخو ساو دے ملک مکلکی از مکی دی لحد جوڑی گی ہو خلق لحد نجوڑے او چی جوڑے نباز خلقو لچن ورزی دا خوچی اوزل دو جوڑ کے نو چل بدرش نو لحد قبر بہتر دے چی کمزے کے لحد جوڑی گی کم از مکہ چی دا سیوی چی اگا نرم علاوغی کے لحد جوڑی گی نا نو بیاد پکی شقی قبر جوڑ شی نو سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم تا لحد جوڑ کرے شو اولا کسنگ عام دنارین دا پار دریس دری جامی وی دا کفن دا یمن کی بیو کپڑا جوڑے دا او دا حاغ سادہ کپڑے نا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا کفن مبارک جوڑ کرے شو او یا کچھ خخت پخی خخت قبر کی لگول دا فقہاو لکری چی سے شید درست نہیں کچھ خخت دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ حد بانے کچھ خخت کی خودیش کچھ خخت کی خودیش او مدینہ منورہ کی او بہترین کوئی دے دا دا مجید قبا سر باغ دے نزدی دے غباغ تقریبا اسی مسارات شتا اگے تبیر غرس ہوئی او دغه باغ د سعد ابن خیسمه رضی اللہ عنہ دا باغ د سعد ابن خیسمه رضی اللہ عنہ دا اللہ حبیب بدغه وبس کلم نو د دغه کوئی د پاک وو نا دا اللہ حبیب ته غسل ورکړی شو بیر غرس ورته وای اوس هم دا حاجیان دی تاریخی زیونو کیو سه شیر بیر غرس د دغه کوئی د وو نا جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم ته غسل ورکړی شو او دغه باغ او کوئی نه چاو سعد ابن خیسمه رضی الله عنه هغه مشهور صحابی چې درس کې در لتیر دی غزوه تبوک نه پاتې نو چراغ دې خپل باغ کو باسر د سوری د لام د گرمی موسم او بی ورتا بستر غړولی و یخ او بی ورتا راړي کجوري مخله پرتی وي ته صحابه عجیب شان صحابی جدا سے سو چکو وی امرأتن حسنا وما ان باردن وزولن زلیلن وی سمرخ کل یخ سور دے یخ یبودی خائستہ بی بی بی نے خدمت دفارہ گردی اور اللہ حبیب تبوک میدان کی گرمی دلان دلاسته وی غرزول کجوری وی قسم میدی دا اللہ پا ذاتی آلی دا خود سجون نرے بی بی تیوی زرزر را لسورلی تیاروا او دا اتس ہوا کلومیٹر منزلو دا مدینی منورین تبوک تا او دے حوازی ہوگو او دا اللہ حبیب دیر دعا گانی ورتا ہوگی نو دا غبیر غرص دا دید کوینا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا غسل ورکڑشو امام واقعی چی تاریخ امام نے اگرچہ احکام شریعہ و بارک علماء کرام دے ضعیف گنی ناغ و مرفوع حدیث داغ پسند ذکر دے وینی مل بیر بیر غرس ہی من عیون الجنہ وما اوہا اطیب المیاہ وی سخ کوئے دے بیر غرس دا دے جنت تے چنون ہے اوچی ندا اور آپ اٹھو اولو گو کی پاک ہو گئے نا اللہ حبیب بدغو گو دیر خوگی ویس کلی وی اور دے دغی کوئی دو بونا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا غسل ورکڑے شو اور آغی نفس دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا جنازی کیفیت علماء ذکر کرے دیوان اتفاق وچ دا اللہ دا حبیب دا جنازی پا موسکی حچ ہم امامتی ندا ورکڑے قکل دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تا چھ غسل مبارک ورکڑے شو نو دا سڑی بدا سی جدا جدا وردن نکی دل او دا اللہ پا حبیب بے انفرادی جنازہ کولا چونکہ حجرہ مبارک لگا گنتے وا چدری خبرو نپاغی کی راغلی دکم حجرہ مبارک کی جدا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دفن نے نو سڑی نو دی مان دیر وقت لگی دو سڑی بو وردن نکی دل سڑی چی ختم شل بیا زنانہ با نمبر پا نمبر وردن او دا اللہ حبیب بانے بے انفرادی طور جنازہ کولا د زنانو نفس بیا معشومان دا ورتل او جنازه کول نا الله د حبیب صلی الله علیه وسلم جنازه پدی ترتیب شیو او هیچ چا پدی کی امامتی نو ور کړي هیچ چا پدی کی امامتی نو ور کړي ټولو کې اخر کی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه جنازه وکړه ځکه دا خلیفہ خلیفہ نفس دبل چا حق نی د خلیفہ نفس دبل چا حق نی نو پدی ترتیب بانی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اغویتا یعنی پدی ترتیب بانی یعنی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تا یعنی جنازہ پہ اکڑے شوا دارنگی دا قبر بارکی میں اختلاف ہو دا اللہ حبیب چوفات چاوی جنت البقیع کی دفن کو چاپکی دا مکی مکرمی مشورہ ورکا چاوی مسجد نبوی کی دن دفن کو ابو بکر رضی اللہ عنہ دی بارکی گن روایتون راغلی وی مال اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دری چه ما قبض نبی الا دفن حیث قبض دا اللہ پیغمبر چه کمزے وفاد شی آغازے کے بدفن کولش چونکہ دا حجر مبارکہ کی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چه کمزے کٹ پروتو نو آغا کٹ رستو کڑے شو دا غزے کی دا اللہ حبیب تا قبر مبارکہ کنستے شو او معتاد امام مالک رحم اللہ کی راغلی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی و اما خوب لیدلو چی دسوار لسم یو دریس پگمئی دی اسمان کی میں اوکتی نو یو سپگمئی رالا زما دے کور کی ڈوبا شوا بیا بلا رالا بیا بلا رالا و اما دا خوب خپل والد سے اپنے بیان کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوتا نشون کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پتابیر الرویا دیر پھوئی دو دا اللہ دا حبیب پا زمانہ کی نبی علیہ السلام موجود و بعض خلقو لے دا خوبون تعبیر اس دے اے ورطوے چی بچی استاد دے خوب لا وقت اس دے نبی بھی فرمائی چی کل نبی علیہ السلام وفات شو زمان پا دی حجرہ کی دفن کرے شو نماتے ہوئی بچے دا پا غدری اس پگمو کی اس پگمائی دا دا پٹھولو کی بہتر ہوا او دویم اس پگمائی سوکوا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ادریما سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نو پدی ترتیب بانے پہ حجرہ مبارکہ کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا قبر کو نستے شو آویا دا لیلت الاربعا چورتوئی دا بد دارز دا دی پدیش پا پنی مشفکی یاد دید پیشمنی پا وقت کی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دفن کرے شوئے لیلت الاربعہ دا دیش پی پا دی منس کی ګور د شپې دفن سمکروه نه قبر تیارې دي شي ډېر صحابه ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها وصیت کړو چې ما به د شپې دفن کوی بعض اوقاتو کې بعض مړیو شیش په پکور کې تیرای اگر دا څه خبرې چې الله حبیب فرمایلی دي دی کې زموږ استاد سو خیر دی یو مړی چوشي او دفن شي نیم غم ختم شي نارینم پریشان ای زنانم پریشان ای او بیا دا ناپوه زنانا چې نمبر پر نمبر راضی او دا سه خبرې کوي چې جړاګانې سیوا کوي نو دفن سره پورا غم شي پدې کې پورا کمیرا شي نو دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم د بود د نیم شپې په وخت کې یا ام سلمہ رضی الله عنها فرمایي مونږ ټول شپوی خطیره کا او دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم پېشمنی وخت کې مونږ د ویلچو آوازونه اورېدل روی خفقان زمونږ نورم سیوا شو چې دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم د پېشمنی په وخت کې دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم څه شو دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم یعنی دا دفن کړي شو او مسلمانانو ته ډېر لوی تکلیف پدې رسیدل مسلمانانو ته پدې باندې ډېر لوی تکلیف رسیدل دین لوی تکلیف په امت نظر اغلی انس رضی الله عنه وای چې زراره مود الله حبیب صلی الله علیه وسلم دفن کو نو فاطمه رضی الله عنها راته وای انس رضی الله عنه وای چې موږ رالو او دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم دفن کو نو فاطمه الزهرا رضی الله عنها راته وای وی اے انس ستاسو نفسونو دا خبره فقولا چې تاسو په سید البشر او امام الانبیاء باندې خار روانو بخاری شریف روایت دی او امام حماد محدث دی هغه چې بلا حدیث بیانولو داسې به اجړل چې دا پختي به دا جړا د وجه نه فوګې دي او انس رضی الله عنه وای ما تا غورز می یاد ده چې دا الله حبیب مدینی منورې تراغه نو ادوا منها کل شیء هر شیء روحانش هوا غرزم را ته یاد ده چې دا الله حبیب لاړو نو ازلم منها کل شیء هر شیء تیارش اوانس رضی اللہ عنہ یو روایت کی راغلی وی ما تا غورز یاد ده چې دا الله حبیب مدینی منورې تراغه چې کله پته ولګې چې دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم راضی دا مدینی والا ځکه مدینی والا او دا الله حبیب سره ډېر احسانات کړی د اسلام جړ د انصارو نه لګېدلې دا ان شاء الله چې یو موضوع به ذکر کوو د دې دا الله حبیب چا نه قبلولو مکی والا خو خود تکالیف رسول طائف والا عورت کو د حج په موسم کې بسور سور خلق راتلل دا الله حبیب بزان پیش کولو خو خلقو برت کولو یو شپک کسان دا انصارو راغلو او دا آغای نمو محدثینو ذکر کری دا اللہ حبیب میدان منا کی ہچا دعوت قبول لکو یو خیمہ کے رنہ لگی دا ابو بکر رضی اللہ عنہ ورسرم ویرا دیر کی دیش دی زوانانو لورشو دا غشپگو وارو لے چی دعوت ورکو او بیا پو بل کال چی دی راتلل نو دو زنانا او یا کسان رالل او بے نبی علیہ السلام توی منسر او کسو لے گا نو مصعب ابن عمر رضی اللہ عنہ یو لیگلو او هغه قرآن لستو دعوت به چلولو نو دا الله حبیب چې مدینی منورې لتلو دا سه کور نو چې پاغه کې مسلمانان بیا دای دا وعده او عهد کو چراشا او دا الله حبیبا مونږ به د بال بچ نه سی واسطا سو حفاظت کو او ګره قربان دا خلکو نه چې څنګه وعده کړی و نه وعده پورک تاسو کله علماء نوارو د غزوه احد کې مہاجرین ډېر کم شهیدان شوي اشعار می درته ویلو او وی مونږ نبی علیہ السلام شهیدان شهید کوو دا سې کوو هغه ورته وی ښا غیر چاپیر زمو د لاشونو ډېری جوړ نه دی او تاسو راځئ د الله حبیب وخت ته بازار رسوي نو اکثر پدې کې څوک شهیدان شیو اکثر شہدا پدی کی دا انسوارو نکلت دا اللہ حبیب راتلو چون کی اکثر اسلام مدینہ منورہ کے خورو دا معشومان او زنانہ دا طول پہ انتظارو او چکا اللہ حبیب مسجد قبا رہے ہو زیرے دا غزے کی دا کم اللہ را چراغلی رنبے دا اللہ حبیب مدینی تا مسجد قبا دے زیل رو رسے نو دغه دے کہ ماشومان ولاړ وی تولع البدر علینا من سنیت الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا وید سوار لسم اس پگمئی پا مدینی والو روحتا دیر احسان اکڑو مدینی والو سرا چی سید البشر دغ مقام دے حجرت اللہ گرزو لے تولع البدر علینا من سنیت الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا وید سوار لسم اس پگمئی د سنیت الوداع نکم رو خطا اس تر سوچ دا اللہ دا بلون کے اللہ طرف ترا بلل کئی نو پموند دی نعمت شکر دا کول فرشوی دارنگی سے دا نبی علیہ السلام ماما خیلی گنتے و بنو نجار ابن ماجا کراغلی وید اللہ حبیب چی دی لر و رسیدو دا بنو نجار قبیل دا قبا سرر نو وڑی وڑی ما شمانی و لاروی او اغی شاروی وی نحنو جوار من بنی نجار یا حبزا محمد من جار دا اللہ دا حبیب پا محبت کی اغی اشعاروی او مسلمانانو تڑیر لوی تکلیف پا دیر سیدر ابو سفیان رضی اللہ عنہ بارک راغلی دیدے کہ حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی ذکر کری وی سرز پس دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات خبر چکل مکی مکرمی ترو رسیدو نابو سفیان یوگ دا کسیدہ ویلے وزکا عرب بالبدیح شاعرانو او دا آغی فصاحت بلاغت و شاعری زورب المثل و آغوی عرقت فبات لیلی لا یزول ولیل وخل مصیبت فیه طول وأسعدني البكاء وذاك فيما أصيب المسلمون به قليل وإذا الله ذا حبيب صلى الله عليه وسلم دو وفات خبر چرو رسیدو خوب رانو تختیدو شپاڑو تیری دنا او اید مصیبت شپا سبا کی گیرا لقد عظمت مصیبتنا وجلت عشیت قیل قد قبض الرسول فقدنا الوحی والتنزیل فینا یروح به ویغدو جبرائیل وید وحی سلسلہ و دا قرآن دا نوی نوی نزول غا سلسلہ ختم شوا سارو مازیگر و جبریل امین علیہ السلام رات لو وی نبی کان یجلو شکاننا بما یوحا الیہ وما یقول ویہدینا فلا نخشا ضلالا علینا والرسول لا دلیل او بی آخر کی فاطمی رضی اللہ عنہا تتسلی ورکی افاطم ان جزاتی فذاک عذر وان لم تجزعی ذاک السبیل وی فاطمی رضی اللہ عنہا کت فریاد کے نت معذور ہے زکستان بابا جی گن سوک بابا جی کے دش او کت صبر کے او فریاد نکے نو دغ لارا فقبر ابی کی سید کل قبر وفیہ سید الناس الرسول وستاد والد قبر مبارکا د تمام قبرن والو سردار دے او تعالی پتہ پدی کی سید الناس اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائی بلکہ دا یودا سے غم و چکو زنانہ وی کناری نوی یودا سے غم پا مدینی منوری راغلے لیکن ام سلمہ رضی اللہ عنہ دا حدیث کی راغلی دی چی کم پیشمنی بانی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات شو تو ایمون گٹو لشپ خوب نو کرے بلال رضی اللہ عنہ چی ازان شورو کو پا دغشپا دفن پشپا او اشہد ان محمد رسول اللہ لرو رسیدو نو پس باگ پدے جرا شورو کو او داغید وجر طول مدینہ منورہ کی سشو طول مدینہ منورہ کی جرا شو او دا سمر مداد صحابہ اکرام چی سور جنلیو نو دا پریشانیو خدا آغی باوجود گورا دا رسمنا و رواجننو راغلی دی علی عمر رضی اللہ عنہ لوی عدل دے بدشپیا د مدینی منوری په کوسو کې ګرځېدو سوکیداری به کولا. امام قرطبی وی خرج عمر لیلۃ یوزل عمر رضی اللہ عنہ روتو سوکیداری کولے او کور کې وکدل چې دیو بلی او یو ګډی زنانا دا په خواب وړی سکولا ریشل میں ناو یلا محمد صلاۃ الابرار صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ الطیبون الاخیار قد كنت قواما بكم بالاسحار يا ليت شعري والمنايا اطوار هل يجمعني وحبيبي الدار. الله د حبيب پيش کی وډي شعر نو عمر رضی اللہ عنہ کوسکه ناس تو جړلي او اشعار اوریدل وای په محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود دی وی د نیکانو پاکانو غور خلق په درود وای وی ودا اللہ حبیب پیشمنی وقت کی وطا جڑا گانے کولی دزانو دا امت تفارا وی ہے افسوس پا کسما کسم تری کی بان مرگ رازی خو حل یجمعنی و حبیبی الدار چی جنت کی وزد حبیب سر را جمع شم کنا. دارنگی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تلوی شخصیت اغدا اللہ حبیب بارکی وی وفقدنا الوحي اذا وليت عنا وودعنا من الله الكلام سوى ما قد تركت لنا رهينا توارثه القراطيس الكرام فقد اورثتنا ميراث صدق عليك به التحيه والسلام. ويوهي نوي نوي چرازي امت لو پریشانی وا داغی تسلی و دبر نرالا و ایدا شیب منک نشکو اے حبیب چکلت شاکی و دنیا نلارش او دا اللہ غا کلام بمنت رخصتی را کی چی نوی نوی وحی براتلا سیوا دا غصر چی قرآن و سنت تا منت پریخی نی ندا بپاتی شی و ایتا منت دیر درشتیا و میراس پریخی دے دیر درشتیا و میراس دی منت پریخی دے ندا صحابہ کرام بانے دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا جدائی یا لوی غمو ودا غیبہ وجبور وردی ملک بازی لیسی وی بارو فات میلاد النبی بانے سو گڑانا للا یورو و قربانی وی دا طریقہ دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا کچھر دا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام خیر خیرات منی ندے خودی دا پار دا رز مکررول دا طریقہ اصل کی دا اہل سنت و ندا دا دا مبتدعین و طریقہ دا سو خیر خیرات کے سو مثال پا طور بانے دا اللہ دا حبیب سیرت و صورت بیانے ندا خود خیر و برکت خبر دا وغیر پارا دا دیمیاش تخصیص کول پائے کی جلسون استل او دا سے بدعی جلسوں کی چندی من لیا چول دا دا شریعت حکم دا ہے جشن میلاد النبی مناول یا بار وفات مناول دا طریقہ زمائی عزت مند دے اسلام نا دیو جن زمان استاسو یو کامل دن لے پدی کی ہر طریقہ منگا استاسو لکھولے نو زمان خیر خیرات زمان ہر طریقہ دے دا دا شریعت موافق شی چی منگا استاسو دا علماء حقوں نا تپوسو کو چی اگر بدعات و رسومات و رواجون والے نی بعض خدا سی دی چی دا خلق و رواجون و رسمون تا دا جواز دلائل گوری پر رسمونو اور رواجونو زمونگا استاسو گورا وقتم ضائع کی گی مالم بربادی گی او الٹا اللہ بمونگا استاسو پاغیرانی سی ہر قول فعل دا چی دا سنت طریقی مطابق فی مشکاہ شریف کی حدیث تے ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئے من کان مستنن فل یستن بمن قدمات کہ او سڑے وئی چی زبد چاپس زم نو دا کم چو فاتشوی صحابہ ہو دی پس روان شی او گره جب صحابه کرامو اغد اللہ دا حبیب بلا واسطی شاگردانو او اغد یقینا دور محبتو چی اغد محبت زمون استاسو زنو کی نشرات ده ای چی سکری بس اغد اللہ دا حبیب سر محبت ده ای چی او شیع ننے کڑے او ننے تکے نو ماو تاولی پا محبت کی دای نسیوا کی دیشو ماو تا پا محبت کی زمائی زتمندو دای نسیوا کی دی نشو اللہ دا مونگو تاسولا دخل حبیب صحیح تابیداری نصیب کی اگر اللہ دا حبیب صحیح تابیداری و محبت سرے چی دا آغی پا سنت طریقو عملو کو خپل سیرت خپل صورت خپل غم خپل خادی چی دا مونگو تاسو دا قرآن و سنت مطابق کو وعده کو نو وایو ګورو چې د الله د حبیب څه طریقه ده، خیر خیرات کو نو ګورو چې د الله د حبیب څه طریقه ده، شکل او صورت دې نو د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم څه طریقه ده، مس کو نو د الله د حبیب د الله حبیب صلو کما رایتمونی وصلی، مس چې کوئ نو مال او ګورئ زه څنګه مس کو، د الله حبیب هر طریقه مونږ او تاسو له خولې حج بارکی ویلی حج مان زده کئ، هر یو شی مونږ او تاسو له دین کې خولې. تر دې پورې مشکات شریف کې حدیث مونږ ته را روان دی، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ پورې چا خاندل یرما اوریدلی چې تاسو له تاسو دا پیغمبر هر طریقه خی د قضاء حاجت د ناسې طریقه هم در لخی، هغه ور پورې خندا کو لګنی چې دې به شرم محسوس اورته، آو د الله حبیب د امت دپاره روحانی والد دی، مونږ ته ویلی چې قضاء حاجت تکی نه قبلې لبن شا کوي نه به مخ کوي، او ځان سره به دوی لوټې او ګټې یو سی، او پخی لاس بزان نپا کوئی پگس لاس با استنجا وزان پا کوئی، اڑو کے بنی پاغی کے دے حیوانات و یاد انسانان اوش گندگی بنی سکار بنی، پدی ترتیب بانے میں دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم موتا صلی اللہ تعالی میں راکڑے نو یو دن کی چدا طریقہ ہی چیتبا او دسماتی لسنگا کینے استنجا بسنگا کے مسواک بسنگا وے، یو دن کی چدا سی چیتا لے درانجو چولو چلی خیچرانجو بسنگا چے گیرا او سر بسنگا منگزے دارنگ خپی با پاودس کی سنگ وینزی، نو دور کامل دین دے زمونگا استاسو دا چا سیرت او صورت اخلاق او جون چی دا سنت طریقی مطابق شو نو دا صحیح عاشق رسول لے محب رسول لے، او کد چا سیرت قول فیل وعد غم دا سنت ان خلافی نو دیکھ دیر دعوکے دیکھ دیر دعوکے خودے دا اللہ دا حبیب دا محبت پا دعوی کی رشتی نے لے، وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد آلہ واصحابہ اجمعین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، سبحانک اللہم وبحمدک۔